फलक देखो, जमी देखो, जहाँ देखूं तेरा चेहरा वहीं देखो। सलामा सलामा सलामा सलामा सलामा सलामा सलामा फलक देखो, जमी देखो, जहाँ देखूं तेरा चेहरा वहीं देखो। तुझको नहीं देखो, फलक देखो, जमीन देखो, जहाँ देखो तेरा चेहरा वहीं देखो। किसने तराशा ये बदन मरमरी सा, ये ख्वाबों भरी आंखें, ये चेहरा परीसा। है किसने तराशा ये बदन मरमरी सा, ये ख्वाबों भरी आंखें, ये चेहरा परीसा। छलकता है पलकों से ये कैसा नशा है, नहीं होश में कोई, क्या दिलकश समा है। छलकता है पलकों से ये कैसा नशा है, नहीं होश में कोई, क्या दिलकश समा है। जाने अदा तेरे जैसा नहीं मुमकिन, कहीं कोई हंसी देखूं। फलक देखो, जमीन देखो, जहाँ देखो तेरा चेहरा वहीं देखो। तुझको नहीं।